w Bucholocie do Krakowa sobie leci. Chce odwiedzić wujka, ciotki, brata z żoną i ich dzieci. Mucha, mucha w Bucholocie, jak w prawdziwym samolocie, do Krakowa sobie leci, a za oknem słonko świeci. Dzień.